Piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Płyta dostępna w salonach sieci Empik i na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 dzień sierpnia. Właśnie minęła 17. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska. Zachorowania na legionellozę są na etapie wygaszania, informuje Sanepid. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoje lokomotywy wyborcze na listach. Polska nadal w czołówce państw z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Zaczynamy od uspokajających informacji Sanepidu. Zachorowania na legionellozę w Rzeszowie i okolicach są na etapie wygaszania, informuje podkarpacki inspektor sanitarny Adam Sidor, a wskazuje na to fakt, że nie przybywa gwałtownie chorych. W zasadzie pojedyncze przypadki w ciągu ostatnich paru dni potwierdzane. Mogę powiedzieć, że epidemia jest na etapie wygaszania. Trwa dochodzenie epidemiologiczne, żeby ustalić źródło zakażenia. Inspektor przedstawił też wyniki badań kolejnych 19 próbek wody pobranych w domach osób zakażonych. 10 próbek wody zimnej i 9 próbek wody ciepłej. Bakterie na poziomie istotnym, wysokim w wodzie ciepłej. 3 próbki. W czwartej próbce również odnotowaliśmy bakterie Legionella. Te wyniki nie dają jednoznacznych podstaw do stwierdzenia, że źródłem zakażenia Legionellą są rzeszowskie wodociągi. Prawo i Sprawiedliwość odsłania wyborcze karty. Poznaliśmy lokomotywy wyborcze na listach partii rządzącej w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek powiedział, że komitet wyborczy partii przy układaniu list kierował się głównie z maksymalizowaniem szans na zwycięstwo partii. Najważniejszym kluczem było to, aby wygrać wybory, nadchodzące wybory parlamentarne. Chcemy rządzić trzecią kadencję, zresztą wszystkie sondaże wskazują na to, że Prawo i Sprawiedliwość jest niekwestionowanym liderem sondaży. No, wymaga to oczywiście pracy, będziemy pracowali na pewno bardzo intensywnie w terenie, tak jak to było w poprzednich kampaniach. Natomiast to, czym się kierowaliśmy przy wyborze i doborze osób na listę, to przede wszystkim wysoki wskaźnik zaufania społecznego. Muszą to być osoby wiarygodne, pracowite, oddane sprawom społecznym i te, które dają gwarancję jak najlepszej realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości w kolejnej kadencji. Prezes partii Jarosław Kaczyński otworzy listę w Kielcach. Pozostali liderzy to m.in. w Legnicy marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Z kolei listę w Lublinie otwiera minister edukacji Przemysław Czarnek. Do boju, zwycięstwo. Ciężka praca, taka 24-godzinna przez następne 40 parę dni po to, żeby dojść do 240-250 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości. Pełne listy PiSu będą prezentowane w najbliższy weekend w okręgach, łącznie z kandydatami do Senatu. Pamięć o bohaterach polskiej wolności. Mijają 43 lata od podpisania porozumień sierpniowych. Wydarzenie to otworzyło drogę do powstania Solidarności. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda przypomniał, że w szczytowym momencie w strajkach brał udział ponad 700 tysięcy pracowników z 700 zakładów pracy. Solidarność powstała, bo chcieli tego polscy pracownicy, górnicy, hutnicy i stoczniowcy, mówi Piotr Duda. Pragnęli swojej niezależnej reprezentacji, która na ówczesne czasy by ich godnie reprezentowała na poziomie zakładu pracy. Dbała o lepsze warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, dbała o lepsze wynagrodzenie, ale przede wszystkim dbała o godność i podmiotowość ludzkiej pracy. Pod wpływem strajków komuniści zgodzili się m.in. na utworzenie niezależnych związków zawodowych, prawo do strajku, transmisję niedzielnych mszy świętych w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. A więcej o obchodach rocznicy porozumień sierpniowych zapraszamy do Trójki. Polska nadal w czołówce państw z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 2,8%, a to trzeci wynik we wspólnocie. Drugie są Czechy, a na pierwszym miejscu niezmiennie Malta. Najgorsza sytuacja na rynku pracy jest w Hiszpanii. Z Brukseli Beata Płomecka. Według danych Eurostatu bezrobocie w Polsce od kilku miesięcy utrzymuje się na niezmienionym poziomie, a w porównaniu z lipcem ubiegłego roku nieznacznie spadło. Te dane różnią się od wskaźników podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Jeśli chodzi o wyniki Eurostatu, to najgorsza sytuacja na rynku pracy w Unii jest w Hiszpanii, gdzie bez pracy w lipcu było 11,6% obywateli, w Grecji 10,8%. To jedyne kraje w Unii z dwucyfrowym bezrobociem. Europejska średnia to 5,9%, prawie 13 milionów bezrobotnych. Natomiast w strefie euro bezrobocie w lipcu było 0,5% wyższe. Wśród młodych osób pracy w Unii nie miało 13,9%, w Eurolandzie o 0,1% mniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia będzie się chmurzyć, tak jest teraz. Nocą miejscami przelotnie popada deszcz, na północy oraz w centrum kraju możliwe burze. Tej nocy od ledwie 7 stopni w rejonach podgórskich do 13 nad morzem oraz lokalnie na wschodzie. A jutro, jak rozpocznie się wrzesień, w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na krańcach północnych, południowych przelotnie popada deszcz, a do tego na północy możliwe burze. No i wiatr umiarkowany, dość silny w górach, nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Jutro od 17 stopni na pogórzu i wybrzeżu do 23. Na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed 17 mówiliśmy o powołaniach do reprezentacji Polski. Poznaliśmy przed wrześniowymi meczami eliminacji do Euro 2024. Są zaskoczenia, są niespodzianki. Dwie dwójki, siedem trójek i Państwa zdanie. Jeżeli tak to ma wyglądać, to się nic nie zmieni w polskiej kadrze, bo to selekcjonerzy chcą po prostu przejść i tak dalej, żeby zarobić na swoją pensję. Kibice oczekują naprawdę rewolucji w tej naszej kadrze, no bo to jest znowu Krychowiak, znowu coś tam, to nie kupię biletu na Polskę z Wyspami Owczymi. Naprawdę to już nie ma sensu. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do trójki, nie tylko telefonicznie, także mailowo, no i oczywiście SMS-owo 71335. Kolejne ważne tematy do dyskusji, również do rozważań już za kilka chwil. Proszę zostać z nami, bo nie tylko sport, także finansami żyjemy. I o tym za moment. Nie tylko o programowaniu, nie tylko o polskiej piłce, ale także o oszczędnościach, bo ich to rzecz jasna niezmiennie szukamy. Przypomnę, od dziś kupujący swoje pierwsze mieszkanie lub dom nie zapłacą podatku od czynności cywilnoprawnych. No i zastanawiamy się w audycji, jakie jeszcze wymyślne opłaty napotkali Państwo, i to nie tylko przy zakupie mieszkania. Przykładowo przynosi się umowę kupna sprzedaży samochodu, nie kwota 10 tysięcy. Za taką kwotę kupuje się samochód. Według książki Urzędu Skarbowego, czyli Eurotaxu, kwota widnieje 13 tysięcy. Następnie pani w okienku każe wkreślić kwotę kupna i wpisać kwotę 13 tysięcy. I mam takie pytanie w związku z tym, gdzie tu jest prawda i jak jest łamane prawo względem konsumenta? 2 dwójki i 7 trójek. Przy zakupie samochodu z rynku wtórnego od osoby w sprawie tablic rejestracyjnych, za które nowe muszę zapłacić, a stare zdać, za które ja zapłaciłam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czekamy na kolejne Państwa sygnały 11 minut po godzinie 17. No i znów temat finansowy w audycji, bowiem inflacja w dół. GUS podał w swoich wstępnych szacunkach, że w sierpniu wyniosła 10,1%. To znaczy, że nie udało się pokonać magicznej bariery w wyniku jednocyfrowego. Ze mną teraz w studiu Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam Cię. Dzień dobry. Właściwie co te dane oznaczają dla naszych portfeli? Dzisiejszy inflacyjny wynik to dla tych, którzy zajmują się ekonomicznymi prognozami, może najpierw o nich, lekkie rozczarowanie. Ale ostatecznie to, czy wynik był dwu- czy jednocyfrowy, no to właśnie dla naszego portfela raczej nie ma większego znaczenia. Tak mówi Piotr Bartkiewicz, analityk PKO S.A. To aż tak wiele nie zmienia. To ekonomicznie nigdy nie miało większego znaczenia, czy to będzie, czy będziemy z jednej, czy z drugiej strony o włos od tych 10%. Zresztą ta bariera jest ważna ze względów psychologicznych. W innych warunkach można by powiedzieć, że nie warto dzielić tego inflacyjnego włosa na czworo, ale tym razem wynik jednocyfrowy to jeden z dwóch warunków, po spełnieniu których Rada Polityki Pieniężnej ustami swojego przewodniczącego Adama Glapińskiego zobowiązała się do obniżki stóp procentowych we wrześniu. Włos może się więc jeżyć na głowie tym, którzy spłacają kredyty, bo od tych maleńkich 0,2% może zależeć poziom najbliższej raty. Wielu ekonomistów obstawia jednak cały czas cięcie stóp. Na ile, że tak powiem, precyzyjnie należy traktować słowa prezesa NBP o tym, że inflacja miała być jednocyfrowa, a na ile trzeba je potraktować trochę w takiej metryce rozmytej. My się spodziewamy, że mimo wszystko stopy procentowe za tydzień będą już niższe. Takiego scenariusza nie wyklucza też Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB, choć sam jest przeciwnikiem obniżania stóp już w tym momencie. To jest w dalszym ciągu moim zdaniem absolutnie za wysoki poziom, żeby myśleć o obniżaniu stóp procentowych. Popatrzmy, jak to wygląda zresztą na świecie. No choćby w Stanach Zjednoczonych ta główna stopa nie jest już dużo niższa niż w Polsce. Inflacja nieznacznie poniżej 3% i tam nie ma mowy w ogóle o obniżaniu stóp procentowych. W Polsce w sierpniu inflacja spadła już po raz siódmy z rzędu. Trochę namieszała tu w statystykach drożejąca benzyna, ale dla ekonomistów jest jasne, że inflację spadającą z hukiem mamy niestety już za sobą. Najniżej wiszące owoce zostały zerwane. Wygasają nam te pierwsze szoki związane z wyższymi cenami energii. Teraz jest już trudniej. Zaczynamy nadgryzać, mówiąc w cudzysłowie, inne części koszyka, a tutaj ceny dóbr i usług zmieniają się w mniejszej skali. Okej, jakby kierunek tutaj jest w stronę hamowania. Natomiast no, największa zmienność była wcześniej i teraz faktycznie inflacja będzie spadać już w mniejszym tempie. To nie będzie tempo rzędu 1 punktu procentowego na miesiąc, bo te czasy się po prostu skończyły. W komplecie z dzisiejszym odczytem inflacji poznaliśmy też dane o wzroście gospodarczym w drugim kwartale. Ten niestety wypadł blado. No właśnie, niestety, a może stety, bo to może być kolejny argument dla Rady Polityki Pieniężnej za tym, żeby w najbliższy wtorek i środę, czyli 5 i 6 września, obniżyć stopy procentowe. Z pewnością i te ważne wydarzenia, jakże i konferencję, będziemy śledzić, i z takimi informacjami na pewno Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej do Państwa przyjdzie. Bardzo dziękuję. Tak jest. No i jeszcze zapraszamy na gospodarcze podsumowanie dnia po 18.30. Tymczasem kwadrans po 17.00. Real slow. No i znowu pan synoptyk bawi się ze mną w kotkę i myszkę. Jak tylko rolety zaciągnę, to się zachmurzy, zacznie padać. Jak podciągnę do góry, bo zrobi się ciemno w studiu, wychodzi słońce. No, z dwojga złego chyba lepiej, jak to słońce przebija się. Jeszcze słońce sierpniowe przez te chmury deszczowo-burzowe. Mówiliśmy o tym, że programowanie, nasz drugi język, to strategia, która ma rozpocząć rewolucję w nauczaniu programowania w szkołach podstawowych. Uważam, że dawać dzieciom nową rzecz, którą się będą musiały uczyć jako przymus, to jest bez sensu, bo nie będą w stanie z tego w pełni skorzystać, a zrobić to jako fakultet dla chętnych i niech przyjdą tylko ci, co czują taką potrzebę. Ciekaw jestem państwa zdania. Dwie dwójki i siedem trójek. To tak najszybciej, najłatwiej telefonicznie. A propos fakultetów, pamiętamy wszyscy, jak to, mam trzy fakultety. Tam wasze fakultety. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, także mailowo. 19 minut po godzinie 17. Programowanie łatwizna dla każdego i w każdym wieku. Oj, nie, tylko dla wybranych. No właśnie, co dalej z tym zrobić? Dwie dwójki i siedem trójek. Ja chciałem pogodzić tych dwóch panów, którzy tam mieli odmienne opinie co do nauki programowania. Ja jestem zdania, że na pewno można się samemu nauczyć, ale do pewnego poziomu. To tak jak z panem synoptykiem mówiłem, albo deszcz, albo słońce. No to się doigrałem, teraz za oknem nam śliwiecki. Piękne słońce, ale do tego jak leje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty po godzinie 17 bez paszportu ani rusz. I to dosłownie i w przenośni, bo bez dokumentu dziś trudno podróżować po świecie, no chyba, że cel naszej podróży to kraj w unijnej strefie Schengen. W innym przypadku ta książeczka to warunek konieczny, by graniczne szlabany poszły w górę. Co ciekawe, właśnie teraz w Finlandii trwają testy paszportu, ale elektronicznego. Zatem zastanawiamy się, czy już niebawem obok e-dowodu będziemy mieli na przykład e-paszport. Tym zajął się nasz reporter Bartosz Bielecki. Czasami w podróży mogą nam się przytrafić różne przygody. Co to jest? Paszport. Paszport? To był paszport. Jak sobie poradzić ze zniszczonym paszportem? W przyszłości może w ogóle nie będziemy musieli się o to martwić, bo paszporty będą elektroniczne. Nowy kierunek, nowe tendencje, nowy sposób komunikacji. Dr Adam Karpiński, WSB Merito. Wymusił pewne zmiany i stąd Finowie testują paszport elektroniczny. Na razie trwa pilotaż. Lecąc z lotniska Helsinki, Vanata do Londynu, Edynburga lub Manchesteru, pasażerowie nie muszą mieć przy sobie papierowego dokumentu. Jesienią do programu ma dołączyć Chorwacja. Nie zabieranie ze sobą dokumentów fizycznych zawsze jest odpowiednim krokiem. Łukasz Nawatkowski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Z drugiej też strony oczywiście jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwa korzystania też z mediów cyfrowych. I tu pojawia się pytanie, czy elektroniczny dokument będzie bezpieczny? Przynajmniej telefon zabezpieczony jest jeszcze przed nieuprawnionym dostępem do naszych danych. Nie tak jak w przypadku paszportu, który wystarczy zeskanować, ukradziewszy go wcześniej po prostu z kieszeni. Ale elektroniczny paszport może być zawodny. Stąd w tej kwestii pojawiają się wątpliwości. Gdyby na przykład doszło do zawieszenia się takiego systemu, jakiejś awarii, może to powodować ogromne perturbacje. Kolejną kwestią jest uznawanie takiego paszportu, bo niewykluczone, że już niebawem do części krajów wjedziemy mając tylko przy sobie swój telefon, a do innych wciąż będzie potrzebny nam paszport papierowy. A czy jest szansa, że za granicę pojedziemy tylko z aplikacją mObywatel? Już w zeszłym roku mówił o tym w radiowej jedynce minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Polska razem z grupą innych krajów, które są zainteresowane cyfryzacją, upraszczaniem usług publicznych, forsuje wprowadzanie kolejnych dokumentów, które będą mogły być uznawane w formie elektronicznej na terenie całej Unii. Jedynym państwem na świecie, które wprowadziło paszport elektroniczny, jest Ukraina. Cyfrowa rewolucja dzieje się na naszych oczach. Obywatele Finlandii mogą przejść kontrolę graniczną bez posiadania papierowego paszportu, pokazując jedynie elektroniczny dokument podróży w telefonie komórkowym. Ciekawe. A propos Finlandii? Siedemelis Interveisin Jahaleja. I'm not afraid to die. Wizer w audycji popołudniowej, a już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej te najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Barbara, mhm. A taki rower elektryczny to fajny jest? No, Marian, super fajny. Mariolka ma taki. No, Mariolka. Ej, Marian. Tak. To w Media Expert mają teraz super ofertę na rowery. Elektryczne, turystyczne, miejskie. Co chcesz. I młodemu do szkoły też możemy coś wybrać. A na raty? No raczej. 20 lat 0% i zaczynamy spłacać dopiero w przyszłym roku. A jeździć możemy już dzisiaj. No i RRSO 0%. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17, a zatem teraz o tym, co na drogach. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Witam. Na drodze krajowej numer 63 na odcinku Radzyń Podlaski Łuków w miejscowości Stok na 315 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, ale tylko jednym pasem. S8 w Warszawie, korek od węzła Konotopa po Wisłę na jezdni w stronę Białego Stoku w kierunku Łodzi i Poznania. Na S8 korek w stolicy jest od Żerania po Koło. S7, obwodnica Trójmiasta, korki od węzła Gdańsk-Karczemki po węzeł Gdynia-Wielki Kacki, to na obu jezdniach. S7, ale w centrum Polski, korek na jezdni w stronę Białobrzegu w rejonie Promnej Kolonii. Ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy. Więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. Teraz po 17.30, a zatem czas na skrót serwisu Trójki. Karolina Kozińska. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości przedstawił jedynki na okręgowych listach wyborczych. Prezes partii Jarosław Kaczyński poinformował, że liderem listy w Chełmie będzie szef MSWiA Mariusz Kamiński. Ta obecność pana ministra tam ma wymiar i praktyczny bardzo istotny, ale przede wszystkim ma także pewien wymiar symboliczny, bo pan minister kieruje jednym z tych resortów, które bronią polskich obywateli i bronią Polski. Sam Jarosław Kaczyński będzie jedynką w Kielcach. Pozostali liderzy to w Katowicach premier Mateusz Morawiecki, w Warszawie minister kultury Piotr Gliński, w Legnicy marszałek Sejmu Elżbieta Witek, z kolei w Lublinie minister edukacji Przemysław Czarnek. A od jutra można już pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dokument pozwala zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym. Z zaświadczeniem można zagłosować w wyborach parlamentarnych, a także w referendum, ale nie można go zgubić, bo nie będą wydawane duplikaty. Jutro też na konta emerytów trafią pierwsze czternastki. Pieniądze będą wypłacane w terminach wypłaty świadczeń, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Będzie to pierwszy, piąty, szósty, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty i 25 września. Wysokość świadczenia to 2650 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Co najmniej 73 osoby zginęły w pożarze bloku w centrum Johannesburga w RPA. Ogień wybuchł w budynku, który zamieszkiwali nielegalni migranci. Wśród ofiar jest co najmniej 7 dzieci. Pożar wybuchł w środku nocy, gdy większość ofiar spała. Śledczy podejrzewają, że ktoś nielegalnie wpiął się do sieci elektrycznej, co spowodowało wybuch pożaru. 34-letni obywatel Turcji zatrzymany na lotnisku Chopina po tym, jak podczas odprawy posłużył się sfałszowanym paszportem. Prawdopodobnie chciał dostać się do Niemiec. Mężczyzna przyznał, że turecki paszport kupił za 5000 euro. Po usłyszeniu zarzutów odmówiono mu wjazdu na terytorium Polski. Pełen serwis o 18. A 18 już za niecałe 28 minut. Serdecznie zapraszamy. No a teraz jak zwykle o tej porze emocje sportowe. Sport w Trójce z wiadomościami sportowymi przychodzi do nas Mateusz Warianka. A tych emocji sportowych dziś, proszę ciebie, nie brakuje. Tak, i nawet nie wiadomo od czego zacząć, ale zaczniemy od piłki nożnej i od selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, Fernando Santosza, który ogłosił skład na wrześniowe mecze eliminacji Mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi i Albanią. W kadrze mamy debiutanta Adriana Benedyczaka z włoskiej Parmy. Nie zabrakło też powrotów. Na zgrupowaniu ponownie pojawią się doświadczeni Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki. Zaskoczony tą decyzją z Santosza nie jest to były selekcjoner biało-czerwonych Jerzy Enkel. No właściwie dla mnie to żadna niespodzianka. Jeśli chodzi o Grosickiego, to właściwie cały czas myślę, że środowisko nawet domagało się tego, żeby najlepszy piłkarz Polski w ekstraklasie mógł być powołany do reprezentacji. Co do Krychowiaka, podobnie. Bardzo doświadczony piłkarz. Aż widać, że selekcjonerowi w tej chwili brakuje piłkarzy doświadczonych. Zabrakło też kontuzjowanego Przemysława Frankowskiego. Reprezentacja Polski z dorobkiem zaledwie 3 punktów zajmuje 4. miejsce w grupie kwalifikacji. Za tydzień na Stadionie Narodowym zagrają z Wyspami Owczymi, a 3 dni później w Tiranie polskich piłkarzy czeka mecz z Albanią. A dziś wieczorem piłkarze Legii Warszawa będą mieli szansę na świętowanie awansu do europejskich pucharów. Warunek jest jeden, muszą pokonać przy Łazienkowskiej duńskie FC Midtjylland w rewanżowym meczu ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 3-3. Były reprezentant Polski, Roman Kosecki, wierzy w warszawski zespół. Wszyscy trzymamy kciuki, by Legia wyszła i można powiedzieć u siebie mają kolejnego kibica, jak im jest wspaniała publiczność, natomiast to jest mecz dosyć też porównywalny, no bo jak Rakowa z Kopenhagą, bo Midland jakoś tam ma mocny sprzód, dosyć szybki, tu Legia będzie musiała ich, ja bym chciał oczywiście, raczej tak marzył, żeby Legia strzeliła pierwszą bramkę i sprowokowała do wyjścia, wtedy myślę, że na pewno strzeli kolejnego gola. Pierwszy gwizdek o 21:00. Przypomnę, że w fazie grupowej Ligi Europy jest już Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski w 4. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów odpadli z FC Kopenhaga. I siatkówka na koniec. Reprezentacja Polski od meczu z Czechami rozpocznie rywalizację na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni będą faworytem nie tylko tego spotkania, ale też całej fazy grupowej. Zmierzą się w niej jeszcze z Holandią, Danią, Czarnogórą i Macedonią Północną. Początek meczu z Czechami o 20:00. Tej nocy ledwie od 7 stopni w rejonach podgórskich do 13 nad morzem oraz lokalnie na wschodzie, a jutro w miarę pogodnie, choć też będzie się chmurzyć i tak jak dziś na północy oraz na południu kraju przelotnie popada deszcz. Na północy możliwe burze. Jutro wiatr umiarkowany i dość silny w górach, nad morzem oraz podczas burz w porywach do 75 km na godzinę. A wrzesień temperaturowo od 17 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu do 23 na Dolnym Śląsku. Tak właśnie się rozpocznie. Programowanie. Nasz drugi język to strategia, przypomnę, która ma rozpocząć rewolucję w nauczaniu programowania w szkołach podstawowych. Czy łatwo jest zacząć przygodę z programowaniem? No właśnie, to nie jedyne pytanie, które dziś się pojawiło. Kto będzie uczył programować? Jeżeli umiem programować, to nie idę do szkoły uczyć, tylko jestem programistą za lepsze pieniądze. Słyszę wypowiedzi na temat tego, że być może jest to niepotrzebne, jednak ponieważ zajmuję się tym od dawna i też miałam bardzo duży udział w tworzeniu podstawy programowej, gdzie to naukę programowania wprowadzano od najmłodszych lat w szkole, to myślę, że trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to jednak jest umiejętność XXI wieku i programowanie to nie jest tylko pisanie programów, ale w ogóle stan umysłu i takiego zrozumienia świata. A chodzi o to, żeby programowanie na równi z czytaniem i pisaniem stało się powszechną umiejętnością. Ciekaw jestem Państwa zdania. 2 dwójki i 7 trójek w tej i w pozostałych sprawach. Za 23 minuty 18. And it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. rewolucja cyfrowa i to na wielu płaszczyznach. Dziś o tym m.in. w audycji Dwie Dwójki i Siedem Trójek. Będziemy mieć e-paszport, e-prawo jazdy, e-skierowanie na badania, e-receptę. Dbamy, żeby wszystkie śmieci, to jest taki cel, były recyklingowane. I tak sobie pomyślałem, że na przykład za 1000 lat, jak jakiś archeolog będzie chciał się dowiedzieć, co to było w XXI wieku, w roku 2023, to nie będzie miał nic. Kompletnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 18, a zatem teraz historia, bowiem mijają 43 lata od podpisania porozumień sierpniowych zawartych przez komunistyczne władze i protestujących robotników. Właśnie 31 sierpnia 1980 roku strona rządowa zgodziła się na postulaty protestujących w Stoczni Gdańskiej. No a dziś trwają uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia, o których opowie teraz Witold Banach. Latem 1980 roku przez Polskę przetaczała się potężna fala strajków. Władze komunistyczne stały przed dylematem protesty złamać siłą czy pójść na ustępstwa. Zwyciężyła ta druga opcja, przypomina historyk IPN Tomasz Kozłowski. Jest takie posiedzenie biura politycznego, gdzie Wojciech Jaruzelski, ówczesny minister obrony narodowej, rozważa właśnie, co by było, gdyby wyprowadzić wojsko na ulicę. Protestuje 700 tysięcy ludzi w całym kraju. Jeżeli cały kraj stanie, przemysł stanie, to jak my będziemy rządzić krajem? Trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie. I to właściwie tylko pod presją tego masowego protestu władze zgodziły się na podpisanie porozumień. Podpisanie porozumień poprzedziły trudne i długie negocjacje dotyczące szczególnie punktu pierwszego spośród 21 wysuwanych przez protestujących. Chodziło o wolne związki zawodowe, na co komuniści nie chcieli przystać. Dlatego doradcy strajkujących musieli użyć sprytnego wybiegu, wspominała współpracująca z Komitetem Obrony Robotników Ludwika Wujec. To zostało połknięte. To nie kłuło tak bardzo w ucho i oczy. I niezależne samorządne, które przecież znaczą wolne, przeszły. 31 sierpnia 1980 roku o godzinie 16:40 po 18 dniach strajku okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej porozumienia podpisano, o czym niedługo później poinformował przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Grzegorz Majchrzak podkreśla, że dzień podpisania porozumień w Gdańsku to data niezwykle symboliczna. Przyjmuje się, że 31 sierpnia to jest Dzień Narodzin Solidarności, chociaż formalnie NSZZ Solidarność założono 17 września. Niewątpliwie jest to bardzo ważne, bo jest zgoda na utworzenie niezależnych związków zawodowych. Między innymi władze gwarantowały nierepresjonowanie osób z powodów politycznych, przywrócenie do pracy pracowników wyrzuconych w grudniu 70, czerwcu 76, wyrzuconych z uczelni studentów, ograniczenie cenzury. A Tomasz Kozłowski przypomina, że podpisanie porozumień było wstrząsem dla całego komunistycznego bloku państw, włącznie z władzami Związku Sowieckiego. Kreml się obawiał, że to będzie przykład dla innych krajów bloku wschodniego, że tam ludzie się zaczną organizować. Problem polegał też na tym, że w ślad za tą solidarnością robotniczą zaczęły powstawać kolejne związki zawodowe. W połowie 81 roku rolnicy wywalczyli sobie prawo do organizacji związku zawodowego. Indywidualni rolnicy zrzeszają się w związek zawodowy. Dla Kremla to było coś nie do pomyślenia. Na początku września komuniści podpisali także porozumienia z protestującymi w Jastrzębiu-Zdroju i w Hucie Katowice. To zakończyło dwumiesięczną falę strajków w całej Polsce. A przypomnijmy, że największym osiągnięciem strajkujących była zgoda rządu na utworzenie Solidarności. Związek został zarejestrowany 10 listopada 1980 roku. Wkrótce liczył prawie 10 milionów członków, ale jego rozwój i działania powstrzymywali komuniści. No i jeszcze jedna data. 13 grudnia 1981 roku wprowadzili stan wojenny i zdelegalizowali związek. Republika w audycji popołudniowej. No i Państwa sygnały. Dziś między innymi o opłatach i o umowach. No, jak wiemy, umowa jest umowa. 2 dwójki i 7 trójek. Znam taki ciekawy przypadek, jak sprzedający sprzedawał samochód za 25 tysięcy, a kupujący mówi, że napiszmy na umowie 20 tysięcy, to zapłacę niższy podatek. Po kilku tygodniach zjawia się ten kupujący i mówi, że samochód się psuje i on żąda zwrot pieniędzy. Na to sprzedający mówi, nie ma sprawy, proszę 20 tysięcy i samochód zostaje. Ale ja dałem 25, a to niech pan spojrzy na umowę. Tego e-tam, e-recepta, e-dowód. No i teraz co ci starzy ludzie mają zrobić, jak to wszystko będzie e-tam z nimi? Może tak najgorzej nie będzie. To jedno z pytań. A teraz kolejne, które będzie zadawał Karol Gnat. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry Państwu, może kiedyś doczekamy się e-wyborów na przykład. Dziś gościem jest dr Tomasz Żukowski, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie zaprezentowało liderów list wyborczych do Sejmu w poszczególnych okręgach. W Świętokrzyskim liderem będzie wicepremier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. To ucieczka przed pojedynkiem z Donaldem Tuskiem, czy pragmatyczne podejście do zdobycia liczby mandatów? Myślę, że pragmatyczne podejście do zdobycia liczby mandatów. Donald Tusk wygrywał przecież wcześniej, w ostatnich wyborach, w wcześniejszych z Jarosławem Kaczyńskim i nie powodowało to jakichś szczególnych emocji, dlatego że po prostu Platforma jest w tej chwili najsilniej zakorzeniona w metropoliach, stąd dawało to jej liderowi przewagę. Mhm. Ja bym powiedział raczej, że to wydarzenie pokazuje nam, że jakby potwierdza jakby istotę układu sił i wpływów na polskiej scenie partyjnej. Z jednej strony mamy formację, która wypada najlepiej w metropoliach i jej lider startuje tam, a z drugiej strony mamy w Polsce powiatowej, zresztą liczniejszej od Polski gdzie można by powiedzieć jest biegun czy matecznik Polski Powiatowej, czyli w Świętokrzyskiem. Panie doktorze, na pierwszych miejscach mamy osoby o różnych życiorysach i w różnym wieku, tak mówił dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości, ale dodał, że najistotniejszą wiadomością do przekazania jest to, że uwaga, mamy ułożone listy wyborcze. Czy chodzi o trudność w ich ułożeniu, czy o pogodzenie wszystkich tych, którzy są sojusznikami Prawa i Sprawiedliwości? No na pewno chodzi o to. Po prostu to jest trudne zadanie. To jest zadanie, myślę, że większość naszych słuchaczy jest kibicami futbolu i wie doskonale, jak trudnym zadaniem jest wystawienie jedenastki przez trenera, selekcjonera, prawda? To jest zadanie znacznie trudniejsze, bo i skład jest większy, a i też różnego typu ważne grupy wpływów, punkty widzenia, sposoby myślenia są znacznie bardziej zróżnicowane i jest ich więcej. I widać wyraźnie, nie znamy jeszcze składu całej listy, ona jest oczywiście znacznie liczniejsza i nie składa się z 41 osób, tylko ze znacznie większej ilości, prawie 1000. No tak, ale... ale przysłuchując się na przykład wypowiedziom niektórych polityków, słyszymy, że wszyscy konstytucyjni ministrowie mają znaleźć się na właśnie listach ugrupowania, ale ta lista tych 41 jedynek pokazuje, że partia to jedno, a rząd to drugie. Czy dałoby się to jakoś pogodzić, czy interesy partii w wyborach są najważniejsze? No oczywiście, że w interesie wyborczym jest uzyskanie jak najlepszego wyniku, a ten wynik osiąga nawet nie partia, ale komitet wyborczy, więc liczy się po pierwsze uwzględnienie interesów nie tylko najsilniejszego elementu, ale również koalicjantów. No i widzimy, że dwóch najważniejszych koalicjantów, liderzy tych dwóch najważniejszych środowisk koalicjantów są jedynkami. Myślę oczywiście o okręgu rzeszowskim i o panu Ziobrze i o liście i okręgu opolskim i o panu Kukizie. No właśnie, o tego ostatniego chciałbym zapytać, panie doktorze, bo czas nam nieubłaganie umyka. Czy to są takie zaślubiny Pawła Kukiza już z Prawem i Sprawiedliwością, ta jedynka w Opolu? Nie wiem, czy to są ostateczne zaślubiny, ale to na pewno jest potwierdzenie i umocnienie i utrwalenie kontraktu czy tej formy współpracy. A jeszcze wracając na moment szybciusieńko do listy. Tutaj spotkamy i ministrów, ale też na przykład bardzo ważnych parlamentarzystów i na przykład spotykamy też ludzi, którzy działają przede wszystkim w terenie, bo wszyscy są potrzebni. Dlaczego nie zaryzykował Jarosław Kaczyński, obsadzając któregoś ze stanowisk jakąś, nie wiem, taką osobą znaną, popularną, tylko sprawdzonymi parlamentarzystami? No, słowo sprawdzony wyjaśnia dlaczego. Ponieważ polityka to jest rzecz poważna, rządzenie to jest rzecz jeszcze poważniejsza, bo to wiąże się z odpowiedzialnością za Polskę. W związku z tym, jeżeli ktoś nie jest sprawdzony, jeżeli nie wiadomo, czy można mu do końca zaufać, bo może na przykład dokonać jakiegoś gwałtownego zwrotu, takie przykłady z historii III Rzeczypospolitej są liczne, w takim wypadku nie ma powodu, żeby go wystawiać na pierwszym miejscu. Eksperci mówią, że zdecydują niezdecydowani. Czy te osoby, które się pojawiły na tej liście, mogą zrobić taką różnicę? To, że niezdecydowani mają takie duże znaczenie w wyborach, to nie znaczy, że ktoś, kto jest niezdecydowany, ma być ich reprezentantem w parlamencie w ramach konkretnej partii. To chodzi o to, żeby ludzie, którzy są kompetentni, którzy są doświadczeni, potrafili pozyskiwać takich niezdecydowanych kandydatów. I tutaj na tej liście są takie osoby, o których wiemy, że to potrafią. Jesteśmy partią polską i reprezentujemy wszystkie grupy społeczne. To kolejne zdanie z dzisiejszej konferencji prasowej szefa Prawa i Sprawiedliwości. Czy PiS, spoglądając na tę listę, jest partią ludową, chrześcijańsko-demokratyczną czy socjalną? Wszystkim po trochu. Jest i partią solidarnościową. No tutaj można wskazać kilka nazwisk, które miały bardzo duży wpływ na powstanie Solidarności, jeszcze wcześniej na działalność, na działania opozycyjne, które do tego doprowadziły. I społeczną, solidarnościowo-socjalną. To widać tutaj też takie osoby, które się tam z tym kojarzą. I też widać osoby, które kojarzą nam się na przykład z silnym eksponowaniem w dbałości o